يا الله يا محمد يا حبيب الله يا محمد يا شفيع الله يا محمد يا رسول الله محفر ماند از جمال محمد صرف نباشد به تدال محمد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد یا محمد یا نبی الله یا محمد یا حبیب الله یا محمد یا شفیع الله یا محمد وعده دیدار هر کسی به قیامت لیلة الاسرا شب وصال محمد لیلة الاسرا شب وصال محمد چشم مرا تا به خواب دید جمالش خواب نمیگیرد از خیال محمد خواب نمیگیرد از خیال محمد یا محمد یا نبی الله یا محمد یا حبیب الله یا محمد یا شفیع الله یا محمد یا رسول الله یا رسول الله از جمال محمد صرف نباشد به تدال محمد عرصه گیتی مجال همت او نیست روز قیامت نگر مجال محمد روز قیامت نگر مجال محمد فرو ماند از جمال محمد صرف نباشد به تدال محمد هر سیهیتی مجال همت اونیست روز قیامت نگر مجال محمد روز قیامت نگر مجال محمد فرو ماند از جمال محمد صلى الله عليه وسلم